Od 1 stycznia 2022 roku. Projekt realizowany w ramach Polskiego Ładu. Odliczajmy wspólnie z Lidlem dni do rodzinnych świąt. Kawa ziarnista Lavazza tylko 49,99 za kilogramowe opakowanie. A produkty marki Favorina, drugi tańszy produkt 50% taniej. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 grudnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Polsce nadal nie stwierdzono wariantu koronawirusa Omikron. Badanych jest 6 próbek. Wieczorem i w nocy doszło do 2 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Polska będzie się domagać wyjaśnień w związku z prasowymi doniesieniami o nieprawidłowościach w TSUE, mówi wiceminister sprawiedliwości. 26 965 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu minionej doby w Polsce. W tym czasie zmarło 470 osób. Na szpitalnych oddziałach covidowych jest ponad 22 tysiące pacjentów, o prawie 500 więcej niż wczoraj. 1968 z nich oddycha z pomocą respiratora. Statystyczne zmiany w liczbie zakażeń napawają optymizmem, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Porównując dzisiejszy piątek do piątku sprzed tygodnia, mamy wzrost o niecały 1%, ale jeżeli porównujemy tydzień do tygodnia, te wzrosty, znowu ta dynamika zdecydowanie spada. To, co na pewno może napawać optymizmem, to kolejne województwo, które odnotowało spadki. Po województwie lubelskim i województwie podlaskim mamy województwo mazowieckie i spadki na poziomie 10%. Rzecznik resortu zdrowia dodał, że w Polsce nie wykryto dotąd nowego wariantu koronawirusa. Pod tym kątem badanych jest 6 próbek. Ministerstwo wstrzymało także wystawianie certyfikatów szczepień podawce przypominającej dla pacjentów zaszczepionych preparatem firmy Johnson & Johnson. Nowy certyfikat pojawi się w ciągu 2 tygodni. Wieczorem i w nocy doszło do 2 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Cudzoziemcy zostali zawróceni przez polskie służby na Białoruś, poinformowała rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska. Około 18 w okolicach miejscowości Czeremcha 30 migrantów zaczęło forsować porę na granicy. Atakujący, wspierani przez służby białoruskie, które oślepiały laserami polskich funkcjonariuszy, rzucali kamieniami i kłodami drewna w żołnierzy chroniących granicę. Kilka godzin później w tym samym miejscu doszło do kolejnej próby przedarcia się. Tym razem było to 8 osób. 3 miesiące spędzą w areszcie tzw. kurierzy, którzy przewozili migrantów. Policjanci zatrzymali ich pod koniec listopada w Piątnicy na Podlasiu, mówi prokurator Anna Bałazy. Dwóm obywatelom Uzbekistanu postawiono zarzut działania w zamiarze, aby inne dotychczas jeszcze nieustalone osoby popełniły przestępstwo organizowania wbrew przepisom ustawy przekroczenie granicy Rzeczpospolitej Polskiej. Sąd rejonowy w Łomży uwzględnił wnioski prokuratora i zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Obywatele Uzbekistanu przewozili 8 Irakijczyków, którzy nielegalnie dostali się na terytorium naszego kraju. Polska będzie się domagać wyjaśnień w związku z informacjami francuskiego dziennika Libération o nieprawidłowościach w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Wczoraj dziennik oskarżył sędziów TSUE o konflikt interesów i handel wpływami. Afera opisana przez Libération pokazuje upolitycznienie TSUE, powiedział wiceminister. Ta afera rzeczywiście pokazuje, że w Unii Europejskiej być może wiele rzeczy po prostu załatwia się politycznie i wyroki TSUE również być może tak są formułowane, żeby realizowały polityczne oczekiwania, bo co robi TSUE w ostatnich latach? TSUE swoimi orzeczeniami przesuwa bez zmiany traktatów kompetencje Unii na nowy poziom. Libération napisał, że sędziowie TSUE oraz ważni unijni politycy uczestniczyli w spotkaniach nielegalnie opłacanych z publicznych funduszy. Od dziś w kinach Lokatorka. Dramat sensacyjny inspirowany sprawą niewyjaśnionej do dziś śmierci Jolanty Brzeskiej. Autor filmu Michał Otłowski mówi, że chciałby, aby ten film upomniał się o wszystkie osoby pokrzywdzone reprywatyzacją, ale był też głosem w dyskusji o formie społeczeństwa w naszym kraju. Ten film jest w pewien sposób memento dotyczącym też kondycji społeczeństwa polskiego. Co się z nami stało? Czy mamy jeszcze w sobie jakąś empatię? Mamy wrażliwość na drugiego człowieka? Bo wzniosły hasła solidarności społecznej, które ufundowały sukces naszego kraju. W ciągu tych ostatnich 30 lat gdzieś, mam wrażenie, się rozpływają. Może jeszcze nie do końca, ale jest tego coraz mniej, więc wzbudzi to jakąś refleksję. Taką mamy nadzieję. Córka Jolanty Brzeskiej, Magdalena, podczas pracy nad filmem pełniła rolę konsultantki. Mówiła, że film jest potrzebny, bo pokazuje, z czym wiąże się reprywatyzacja. Tutaj nie chodziło o naświetlenie śledztwa, tylko po prostu o naświetlenie problemu reprywatyzacji, o tym, z czym się borykali mieszkańcy warszawskich kamienic i jak wygląda cała mafia reprywatyzacyjna i cały mechanizm tego. Czy zostanie, czy może to w ogóle zostać rozwiązana ta zagadka śmierci mojej mamy? Trudno mi powiedzieć. Ja mam wrażenie, że to już może zostać nierozwiązane.

pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. Mistrz, drodzy Państwo, w reżyserii Macieja Barczewskiego to polski film, który znalazł się w tym roku na liście tytułów kandydujących do Złotych Globów. Wojenna opowieść o legendarnym pięściarzu Tadeuszu Tedim Pietrzykowskim, którego zagrał Piotr Głowacki, ma szansę na nominację w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. A z Maciejem Barczewskim oczywiście rozmawia Ryszard Jaśmiński. Fajny film. Kiedy i w jakich okolicznościach dotarła do pana ta miła wiadomość? O tym, że film znalazł się na oficjalnej liście filmów ubiegających się o nominację do Złotych Globów, dowiedziałem się w ubiegłym tygodniu za pośrednictwem internetu. I tam właśnie na internetowej stronie, w internetowym serwisie Golden Globes zamieszczono listę właśnie takich filmów, na której z radością ujrzałem również tytuł swojego filmu. A tych filmów z całego świata, bo oczywiście mówimy o kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, jeśli się nie mylę, jest 70, tak? No na dzień dzisiejszy jest już ich nawet więcej, bo jak spojrzałem tam wczoraj, to jest już ich grubo ponad 80. Ta lista jeszcze została poszerzona o dodatkowych mocnych kandydatów, takich jak irański film Hero, jak Ręka Boga Paolo Sorrentino, także konkurencja jeszcze wzrosła. Co nie zmienia faktu, że jest to dla twórców filmu już ogromne wyróżnienie. Oczywiście, no już sam fakt, że nasz film, polski film, funkcjonuje w towarzystwie najmocniejszych nazwisk światowej kinematografii, myślę, że jest dla nas ogromną radością, zaszczytem i wyróżnieniem. A jak to się stało, że właśnie mistrz w pana reżyserii znalazł się na tej liście kandydatów do tegorocznych Złotych Globów? Kto zgłosił ten tytuł? Jeżeli chodzi o te zgłoszenia, to zazwyczaj jest to domeną producentów bądź dystrybutorów filmów. W przypadku mistrza, tutaj główną siłą sprawczą był amerykański, był dystrybutor filmu w USA, któremu bardzo zależało na tym, żeby nasz film spróbował zafunkcjonować w tym kontekście. No i to się udało. Mistrz miał swoją polską premierę kinową kilka miesięcy temu. Jak można ocenić znajomość tego filmu właśnie za oceanem teraz? Za oceanem znajomość jest jeszcze nikła, bo przygotowujemy się do premiery w USA. Są prowadzone rozmowy z jednym z dużych dystrybutorów, dużych studiów amerykańskich, żeby spróbować wprowadzić ten film do stosunkowo szerokiej dystrybucji kinowej właśnie za oceanem, no ale jak niestety we wszystkich sferach obecnie tutaj obraz cały mąci i przedłuża wszelkie ustalenia w tym zakresie pandemia, więc jeszcze kilka tygodni temu myśleliśmy o premierze wiosną 2022 roku. Zapewne można się tego spodziewać w związku z obecną sytuacją, no nie wcześniej, jak późną wiosną przyszłego roku. Trzeba podkreślić, że na tej liście kandydatów do nagród Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej w Stanach Zjednoczonych, czyli do Złotych Globów, to jest właściwie jedyny w całości polski film, bo jeszcze jest drugi tytuł, no ale to tylko w części polska produkcja. Tak, tak, to film Lęb, który no, jest przede wszystkim produkcją islandzką. No to nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za mistrza w Ameryce. Rozstrzygnięcie to pierwsze, czyli nominacje do Złotych Globów 13 grudnia już, tak? Tak jest, zgadza się. 13 grudnia nominacje, a w styczniu zasadnicze rozstrzygnięcia. Czasami oczekiwanie jest bardzo, bardzo przyjemne. Z Maciejem Barczewskim, reżyserem filmu Mistrz, rozmawiał oczywiście Ryszard Jaśmiński. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out, and we breaking the codes. Similar to the jack who stole to the depths in your wet, so you take explosive. So get it out. Send

czasu się zmieniam, nawet pamięć nie zatrzyma mnie. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać, to moja sutra serca. Szekspir, proszę Państwa, w Polskim Teatrze Tańca będzie można zobaczyć ten weekend spektakl Romeos i Julias Unplugged Traumstadt. Naszym gościem jest pani Anna Koczorowska z Polskiego Teatru Tańca. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Spektakl miał premierę w czerwcu w ramach Festiwalu Malta, ale znów mamy takie czasy, jakie mamy, znów intensyfikują się nam różne okoliczności. I w ramach tego rzeczywiście ten spektakl nabiera kolejnych poziomów, tak naprawdę dodaje tomu kolejnych poziomów interpretacji, umożliwia zobaczenie go w nowych okolicznościach. Szekspir, Romeo, Julia i nasze doświadczenie pandemiczne. Pani Anno. No tak, rzeczywiście jest to spektakl, który z jednej strony odwołuje się do klasyki, do klasycznego dramatu Szekspira, do nieśmiertelnej historii Roma i Julii, ale jakby przefiltrowuje to odczytanie klasyki przez taką uważną obserwację rzeczywistości pandemicznej, która nas otacza. Tak jest, także jest tutaj bardzo wiele takich aktualnych nawiązań, bardzo wiele obrazów, które możemy kojarzyć z codziennością czy z obrazami medialnymi, które gdzieś tam przez ostatni rok cały czas nam towarzyszą, ale też możemy spojrzeć na niektóre sceny z Roma i Julii w taki zupełnie inny sposób, no bo przecież scena balkonowa, taka no klasyczna właśnie scena z Roma i Julii, zupełnie inaczej może zostać odegrana, jeżeli mamy w pamięci właśnie doświadczenia pandemiczne i to, jak życie kulturalne przenosiło się na przykład na balkony. No i podobnie bal maskowy, prawda? Bal maskowy, maska, ten jakby element, który wciąż nam towarzyszy, można zupełnie inaczej zobaczyć też w kontekście tego dramatu, wiedząc, co się dzieje wokół nas. Także wbrew pozorom, pomimo że to jest no, jakby bardzo, bardzo dawny dramat, można go odczytać właśnie bardzo mocno odnosząc do tej współczesnej, gorącej sytuacji, która wciąż jeszcze nie jest zamknięta, prawda? Ciągle jeszcze no jeszcze niestety trwa. Ten wątek zarazy epidemii w Romeo i Julii, on jest, pewnie wielu z Państwa pamięta, że Romeo, dlatego właśnie informacja o tym, że Romeo żyje i jak gdyby połączy się z Julią, nie dociera do niej na czas, że trwa zaraza. Także ten wątek tutaj podchwycili właśnie twórcy Romeos and Julias Unplugged, czyli choreografka Yoshiko Waki i dramaturg, reżyser Rolf Baumgart, a więc twórcy takiego niemieckiego zespołu Bodytok, który na stałe rezyduje w Münster. No i wielokrotnie już współpracował z Polskim Teatrem Tańca, no i teraz też właśnie tą współpracę podjęliśmy. Także to był taki moment zaczepienia w tym dramacie, a no później już przyszła taka refleksja, jak go dalej odczytać i jak odnieść do współczesnych realiów. Gdzieś przenoszenie słów w innym języku do swojej rzeczywistości językowej też poszerza, dodaje możliwości interpretacyjne, bo przecież ten tytuł mógłby być po polsku, ale jednak to daje nam nowe możliwości. Na przykład Traumstadt, czyli miasto marzeń, miasto śnień, bo przecież w języku niemieckim Traum to znaczy śnić, marzyć, marzenie. W języku polskim trauma znaczy zupełnie coś innego, ale jednak gdzieś zrozumienie tego, jak to słowo jest, jakie ma znaczenie w innym języku, też poszerza nam trochę spojrzenie na te nasze Traumstady, w których żyjemy. Tak, tak, na pewno. To znaczy, no rzeczywiście podtytuł tego spektaklu jest oparty na takiej grze słów i właśnie na grze słów, na grze słowa trauma i traum, które coś innego znaczy w języku niemieckim, bo sen, marzenie, a coś innego w języku polskim, bo trauma. No i tak jakby te dwie rzeczywistości, nie tyle już nawet językowe, co dwie rzeczywistości takie doświadczeniowe, egzystencjalne, przeplatają się w tej spektaklu, bo z jednej strony jest ta rzeczywistość, o której marzymy, czyli ta rzeczywistość bycia blisko drugiego człowieka, rzeczywistość miłości, rzeczywistość dotyku, a z drugiej strony ta rzeczywistość traumy w takiej opozycji, czyli właśnie izolacji, oddzielenia, bycia w takiej szklanej klatce, której nie można opuścić, no bo właśnie jest to groźne. Także to jest gra, owszem, dwóch języków, ale też taka gra dwóch perspektyw, kiedy już ten spektakl oglądamy tak, jakbyśmy chcieli, żeby było ta rzeczywistość wymarzona i tak, jak jest. Czyli ta rzeczywistość, na którą jesteśmy skazani, ta rzeczywistość traumy, smutku i No właśnie, czegoś, na co jesteśmy skazani i co nas w gruncie rzeczy boli i czego nie możemy sami zmienić, ponieważ nie mamy takiej mocy. Romeo i Julia, nie da się ukryć, że podejrzewam, wszyscy z nas znają zakończenie, więc nikt nie będzie zaskoczony, jakkolwiek to, jak to się zakończy w naszych głowach, co uruchomi ten spektakl, jaki rodzaj konotacji, przemyśleń, to jest to coś chyba, po co się idzie tak naprawdę do teatru, żeby zobaczyć, jak zgłębiają przeróżne tematy poruszone przez naprawdę wybitnego twórcę Williama Szekspira. Pozostali twórcy, którzy przecież cały czas przez nasze te perspektywy kulturowe i naszą rzeczywistość to wszystko filtrują. Pani Anno, to kiedy dokładnie możemy zobaczyć spektakl? Dzisiaj, jutro i pojutrze, czyli 3, 4 i 5 grudnia o godzinie 20 w siedzibie Polskiego Teatru Tańca przy ulicy Stanisława Tatarka 8 w Poznaniu o godzinie 20. Zapraszamy w niedzielę zwłaszcza, bo zostało nam jeszcze tutaj dużo miejsca do zaproponowania. Pomimo tych ograniczeń pandemicznych fajnie byłoby, gdyby jeszcze trochę widzów w niedzielę do nas dotarło. To jest taki dzień, na który dzisiaj szczególnie zapraszam. No i jeszcze może chciałabym dodać trochę o tym, jak wygląda ta struktura taneczna, ponieważ Yoshiko Waki, choreografka tego spektaklu, wywodzi się z takiego słynnego niemieckiego teatru Johanna Kreschnika, teatru choreograficznego. No i to jest taki teatr, który bazuje na bardzo silnych emocjach. Znaczy teatr, który ona tworzy, bazując na tym poprzednim doświadczeniu, bardzo silnych emocjach i też taki teatr, gdzie ten ruch jest taki bardzo ekstatyczny, dionizyjski, szalony, a przez to też bardzo dynamiczny i bardzo widowiskowy. Także to jest taki sposób właśnie docierania do emocji widza poprzez taką falę uderzeniową, można powiedzieć, co robi duże wrażenie i na pewno nikogo nie pozostawia obojętnym. A jeszcze do tej fali uderzeniowej, którą zawsze wytwarza z multiplikowany ruch, bo zauważmy, że tutaj mamy nie Romeo i Julię, tylko Romeo and Julia, a więc ta historia miłosna jest zmultiplikowana, więc ten ruch również jest taki zmultiplikowany i tańczy kilka duetów jednocześnie. Jeszcze mamy tego muzykę na żywo, perkusyjną, także to wszystko składa się na taką syntezę sztuk i na takie doświadczenie, które działa na wszystkie zmysły. Także czyli wydaje mi się, że to jest też... wszystko. Tak. Wszystko to można odczuć po prostu własnym ciałem i nie tylko przeżyć emocjonalnie, ale też poniekąd fizycznie. Pozostaje nam zaprosić dokładnie do tak. Polskiego Teatru Tańca. Naszym gościem była pani Anna Koczorowska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. No to w

God's a slender. If his love is sunk without a trace, one kiss can bring you. Skips a beat, you hear a church bell chiming. A sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the trap's already laid, and I'm afraid you're fading on but sealed. Drodzy Państwo, na rynku głównym w Krakowie stoją kolorowe, świecące, ruchome, małe i duże, piękne i tradycyjne, wielopoziomowe, bogato zdobione szopki krakowskie po raz kolejny stanęły w szranki o tytuł tej najpiękniejszej. Tradycja budowy wyjątkowych w skali świata szopek bożonarodzeniowych 3 lata temu została wpisana na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO, a sami krakowianie szopki budują już od XIX wieku i tym szopkom przyglądała się Martyna Masztalerz i jej rozmówcy. Ładne są, duże. Przede wszystkim mój gust, jak są duże. Masz tu jakąś ulubioną szopkę? Tak, tą czerwoną największą. Bo jest największa? Tak. Mi też się podoba ta największa, bo jest najładniejsza. I jest nasza flaga. Są wysokie, dużo kolorowe. Ja bym chciałbym taką w przyszłości zrobić. Nazywam się Kochan Kinga. Co roku są nowe osoby, są twórcy, którzy robią co roku. Też jestem twórczynią, też robię od wielu lat i też wzięłam udział w tym roku w konkursie. Ponad miesiąc roboty. Aha. Siedzenia i klejenia wszystkiego. Klasyczna szopka krakowska musi zawierać przede wszystkim elementy krakowskie, zabytki, kopuły. Artyści się właśnie wzorują na najmniejszych detalach, kruchtach. Muszą być wieżyczki, złotko, staniole. Im bardziej kolorowa, im więcej dodatków tych wszystkich takich tutaj krakowskich, tym lepiej. Musi się po krakowsku świecić. Dokładnie tak. Małgorzata Niechaj, Muzeum Krakowa, organizator konkursu i wystawy pokonkursowej Szopek Krakowskich. Cóż się dzieje, wielkie święto dla krakowian i nie tylko. Szopki krakowskie przybywają pod pomnik, a ściśle mówiąc za chwilę stąd wybędą, pójdą dalej. Dużo mamy szopek, szczególnie od czasów wpisów szopkarstwa na listę UNESCO. Kultywujemy tą tradycję. Ja jestem krakowianką i dla mnie to jest tradycja rodzinna już od wielu lat. Szopka krakowska posiada narrację opowieści o Krakowie, czyli postaci z legend, tradycji, historii, symbolikę krakowską, architekturę Krakowa i scenę Bożego Narodzenia, kolorystykę, oświetlenie, ruchomość postaci i materiały, z których szopka jest zbudowana. Drewno, tektura, papier, staniole. Szopka ma być kolorowa, błyszczeć. Narracyjność, czyli jest opowieść. To jest bardzo ważne. Różne elementy, które dopiero można dostrzec, jak się tam zaglądnie do środka każdej szopki, a to dopiero jurorzy będą robili, oceniając szopki. Szopka numer, jeśli dobrze widziałam, 13, tak? Tak. Szopka zdalna, jak jest napisane, pandemiczna. Szopka jest nietypowa, ponieważ scena Bożego Narodzenia jest na ekranie telewizora. Sama szopka w sensie budowli jest zbudowana z klocków przez dziecko. No i mamy 3 królów na zdalnym. Czyli jeden rozmawia przez telefon, drugi pracuje na laptopie, trzeci ma tablet. Tak, tak. I każdy po prostu czeka na sygnał. jakimś innym miejscu. No i co zrobią, jeżeli już urodzi się ten Jezus? No chyba przywdzieją szaty, korony mają na głowie i chyba pojadą. Wyjdą z domu? Mają. Tak, mam taką nadzieję, jak nie będzie lockdownu. A więc szopki bywają naprawdę różne. A materiał przygotowała Martyna Masztalerz. Zatem wspólny przedpołudniowy czas. Dziękujemy Państwu bardzo. Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydała Monika Góral, a zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Dobrego słonecznego piątku i zostańcie Państwo z Trójką.